Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya ahiret dengesi. İnsan bu dünyaya niye geliyor? Bunu tabi sormamız gerekiyor kendimize. Ana karnındaki bir yavru cenin orada niye 9 ay bekliyor orada? Olgunlaşması için bekliyor orada. Yani dünyadaki hayata uyum sağlaması için orada bekliyor orada. İnsan da bu dünyaya niye geliyor? Cennet hayatına uyum sağlaması için gerekiyor insan burada. Dünyada bekliyor. Peygamberlerin nedir görevi? Peygamberlerin görevi insanları ahirete hazırlamak. Mesela hayvanlara baktığımız zaman hayvanlarda akıl da yok hayvanlarda. Onlara peygamber de gelmiyor, kitap gelmiyor onlara. Onların her biri ama görebiliyor ama. Arı da biri bal yapmasını, kuş yapmasını biliyor. Görebiliyor mu diyor bunlar. Demek ki insanlarda da akıl olmasaydı, İnsanlara peygamber kitap gelmeseydi de insana dünya yaşanmasını bilirlerdi muhtemelen. Yani acıkan bir insan bir şey yer. Susayan kimse bir şey içer. Üşüyen bir kimse bir şeye sarılır. Bu doğaldır bu. Demek ki nedir peygamberlerin görevi? İnsanları öbür aleme hazırlamak. Bir hadise başlarım inşallah. Önce hadise Beyhaki'de, Hakim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men ehabbe dünyahı. Bir kimse dünyasını çok severse, el darre bi ahiretihi. O kimse ahiretine zarar verir. Demek bir insan dünyasını çok severse, dünyaya kişi çok bağlanırsa, o kimse ne yapıyor? Ahiretine zarar veriyor. Ve men ehabbe ahiretehü, bir kimse de ahiretini çok severse, Allah'ı bir dünyayı, o da dünyasına zarar verir. Yani ikisi bir yere götürmek kolay olmuyor. Peki ne yapma gerekiyor şimdi? Bir gün Hazreti Behlül Dane Harun Reşit'in kardeşi kendisi. Abisi devletin başı. Dünyanın süper gücünün başında abisi. Hazreti Behlül Dane de dünyanın tek etmiş bir dervişlerden biri kendisi de. Halk arasında buna Mecnun derlermiş Behlül'e. Yani deli dermiş halk arasında. Bir gün oturmuş abisi Harun Reşit balkona. Bakıyor kardeşi Behlül bahçede, sarayın bahçesinde güneş altında yerde bir tomruk varmış. Tomruk bir ağaç yani. Yuvarlak bir ağaç. Uzun bir ağaç, büyük ağaç varmış. Bu Behlül Dane şöyle bir ağaca bakıyor karşıdan. Uzunmuş ağacın boyu da. Bir ağacın ucuna gidiyor. İki eline ağacı yapışıyor. O tomruğu kaldırıyor. Tabii karşı taraf yerde ama ağacın tarafı. Şöyle karşıya bakıyor. Bu defa atıyor elindeki bu ucunu, tomruğu. Koşuyor karşıya gidiyor. İki eline yapışıyor. Oradan tomruğu kaldırıyor. Ama belki uçta bir yerde tabii. Ortaya geliyor. Ortadan kaldıramıyor ama. Buna devam ediyor buna ama. Bir ucuna geliyor kaldırıyor. Öbür ucuna gidiyor kaldırıyor. Ortadan kaldıramıyor. Terlemiş. Tabi abisi devletin başkanı Harun Reşit meşhur. Bir adam gönderiyor. Çağırmak için deliği buraya gelsin bakalım diyor. Geliyorlar senin hükümdar istiyor. Başka istiyor seni. Geliyor. Ne var abi? Ne yapıyorsun be Behlül diyor. Ne yapıyorsun orada diyor. Abicim diyor. İki elimle diyor. Tomruğun bir ucuna sarılıyorum. Kaldırıyorum. Ama öbür ucu yerde kalıyor. Bunu da atıyorum. Karşıya gidiyorum. Bunu kaldırıyorum. Onu da kaldırabiliyorum, ortadan kaldıramıyorum diyor. Peki böyle deli düşün buna abisi. Kalırsan ne olacak? Niçin uğraştın bu şekilde böyle? Altta bir tomruk. Bunun ne hikmeti var? Abicim diyor, şöyle düşündüm diyor. Bak tefekkür yönü. Bunun bir ucu dedim dünya diyor. Tam bunun karşısında ucu da ahiretim böyle diyor. İki elimle, bütün gücümle dünyaya sarılıyorum. Dünya benim kucağımda diye el ediyorum böyle. Bakıyorum, ahiretim hele kaldı ama. Atıyorum dünyaya diyor. Ahiretime koşayım gidiyorum diyor. İki elimle, bütün gücümle ahiretime sarılıyorum. Ahirete kucağımı alıyorum. Dünyam kalıyor. İkisini diye beraber götüreyim diye ortaya geliyorum. Ama götüremiyorum diyor. Şimdi bu hadis-i şerifte dönelim tekrar inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse dünyasını çok severse ahiretine zarar veriyor. Ahiretine zarar veriyor. Oranın 90 kalıyor. Bir kimse ahiretini çok severse dünyasına zarar veriyor. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Tabii Peygamber bizi bunu açıklıyor ama Aleyhisselam Hazretleri. Şöyle buyuruyor. Ela, dikkat ediniz, uyanınız. Fe asirun ma yebka ala ma yefna. Fe asiru, siz tercih ediniz. Ma yebka, baki olanı, ebedi olanı siz tercih ediniz. Ala ma yefna, fani olanı, geçici olanı. Ölçü muhtemelen. Demek ki dünya ile artmış çatıştığı zamanlar, çatıştığı zamanlar, öyle bir işimiz var ki ama tam anda namaz vakti girdi şimdi. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Namazı kılsak o işimiz geri kalacak, eksik kalacak, bir şey olacak. İşimiz zarar verecek. İşini yapsak namazımız kalacak. Ne yapmamız gerekiyor o zamanlar? İşte Resulullah bize bunu ölçüyor muhtemelen. Ne buyuruyor? Ebedi olanı, sürekli olanı faniye, geçiciye tercih ediniz muhtemelen. Bu yapma gerekiyor demek ki böyle. Şimdi gelin inşallah ayet-i kerimine bakalım inşallah. Dünya hayatı nedir önce ona bakalım inşallah. Ankebut ayet 64'te Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hadet dünya illa lehvün ve le'ibü. وَمَا هَذِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı gerçekten bir şey değildir Mevla buyuruyor. Allah buyuruyor. İlla nedir ancak dünya hayatı? Lehvün, lehv, eğlence. وَلَعِبْ Oyun. Oyun, eğlence dünya hayatı. Dünya hayatı budur. Allah böyle buyuruyor. Böyle midir? Tabii böyledir. Allah böyle buyuruyor. Bir bebek, 6 aylık bebek, yattığı yerde ne yapar? O da oynar. Neyle oynar? Onun eline bir oyuncak verilir. Çünkü 6 aylık bebek daha. Yattığı yerden ona bir oyuncak eline verilir. Nasıl oyuncak verilir? Genelde renkli ve ses çıkaran. Bebek ne yapar? Bunu şöyle bir sallar. Bak. Nedir bu? Oyun. Daha 6 aylık bebek bak oyuna başlıyor ve kendini eğlendiriyor. Eğlence bu. Oyun eğlence muhtemelen. Bunu sallar muhtemelenler. Peki sonra büyüyünce ne olur? Büyüyünce şu olur muhtemelenler. Oyun yine devam eder. Oyuncağın kalitesi değişir. Oyuncağın biraz daha kalitesi daha değişir. Genelde erkek çocukları neyle oynarlar? İşte araba, traktör, tırlar, şunlar, bunlar, bazı şey oynarlar böylece. Kızlar neyle çocuklara da? Genelde bebekle oynar böyle. Bebekle oynar böyle. Sonra ne olur? Kız çocuğu büyür. Evlenir. Yine oyuna devam eder. Nasıl oyun eder? Bu defa canlı bebekle oynar muhteremler. Yani dikkat, hemen dikkatli buna muhteremler. Bir kız çocuğu, bir bebek, oyuncak bebek almış. Sanki canlı bebek ona bakıyor. Ona sanki mama veriyor, ağzını siliyor, sanki altını temizliyor, bir şey üzerine örtüyor. Bakıyor muhteremler. Demek ki ne oluyor? Büyük bir kıza ne oluyor? Evleniyor. Evlenince o da canlı bebekte oynuyor. Ufak erkek çocuğu ne yapıyor? Ufak arabayla oynuyor. Büyük kişi ne yapıyor? O da büyük arabayla oynuyor muhtemelen. Yani oyun devam ediyor ama. Ne anlama geliyor bu? Yani nasıl ki oyunun sonunda insana bir şey geçmiyorsa hayat bu işte muhtemelenler. Yani çocuklar bazen oyuna dalarlar. Okulda, teneffüslerde çocuklar bahçeye çıkarlar. Tam oyuna dalarlar. Oyunun tam tadını alırlar. Ha bakalım ders bazı zil çalmadı. İşte dünyada böyle bunu muhtemelenler. İnsan dünyada tam oyunun tadını alır. Yani işini kurar, evini yapar, eşyasını alır, düzenini kurar, rahat edeceğim der. Azarsem gelir, zili çalar, tamam der, gel bakalım. Oynayan çocuklar oyunları olduğu gibi kaldığı gibi, büyük de oyun olduğu gibi kalıyor mu der. Arabada kalıyor, evde kalıyor, iş yerde kalıyor, makamında kalıyor. Hepsi kalıyor. Elde bir şey kalmadı. İşte Mevlamız buyuruyor. Ancak dünyada nedir? Lehvün ve le'ibün, eğlencedir, oyundur, budur. Yani akıllı insan buna fazla aldanmaya gelmesi gerekiyor. Gelin ahirete şimdi. Bunu Allah buyuruyor Cezalı. Ve inne darel ahirete. Ahiret yurdu. Burada dar ev anlamına geliyor. Ahiret evi, ahiret alem yurdu ise nedir? Lehiyel hayvan. İşte hayat odur. Hayat odur. Orada hayat, çünkü devam eden bir hayattır. Yani gerçek mutluluk, gerçek sağlık, gerçek sıhhat, gerçek hayat nedir? Ahiret alemidir. Dünya geçicidir. İnsanın kendi yapısı da geçici, değişim sürecine ki dünyaya geçiyor. Dünyaya gelen kişi bebek olarak dünyaya geliyor. Herkes bebek. Ki altına işeyen, üstüne kusan, burnu akan, ağlayan, herkes dünyaya böyle bebek olarak geliyor. Sonra insan ne oluyor? Yavaş yavaş çürüklü çağına geliyor. Biraz düzen veriyor kendi başına. Bir gençlik dönemi geliyor, işte işe atılıyor insan, şunlar bunlar oluyor derken, devamlı bir değişim süreci. Orta yaş geliyor, orta yaş. Nedir bu? Bir duraklama dönemi. Bu Allah'ın bize bir rahmeti aslında. Allah'ın rahmeti aslında bize bu. Duraklama dönemi geliyor. Ne diyor Rabbim? Kulum bak, artık işte zirveye ulaştın kulum. Çıkışaydın. Çıktın. Zirveye çıktın, şimdi duraklama dönemi. Sonra ne başlıyor arkadan? İniş arkadan başlayacak böyle bak. Başlayacak böyle bak. Ve başlıyor iniş muhtemelen. Başlıyor. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer insanlara bu gerçeği bile bilseler, Allah veriyor. İnsanlar bu gerçeği bile bilseler. Yani demek ki dünyanın gerçeği bu muhteremler. Dünya bir eğlencedir, bir oyundur. Bebek bile yattığı yerden o da oyuncağını oynar, oynar. Bir yaşına gelince oyuncağı biraz daha değişir, oyun devam eder. İnsan bir oyun yine devam eder. Ama ne oluyor? Elde sonunda bir şey kalmıyor muhteremler. Yani mezara giden kişi dünyadan bir mendil, bir çorap oraya götüremiyor muhteremler. Şu gerçeğe bakın. O kadar çalışma, o kadar çabalama, tartışma, kavgalar, savaşlar böyle. Büyük kan akıyor, büyük savaşlar oluyor. Sonuçta ne oluyor? Başkomutan olsa kişi, o da ölüyor. O da ancak bir kefene sarılıyor. Nereye gidiyor? Yer altına bir çukura bakıyor. Gidiyor böyle. Yani sonuç bu. Velham buyuruyor. Ahiret alemisi nedir? Lehiyel hayvan. Lehiyel hayvan. Hayat orada işte böyle şey. Yine bir ayet gelin bakalım inşallah. Dünya ile ilgili. Şimdi bazı aklına gelebiliyor. Bazı kişi aklına gelebiliyor. Efendim işte sen diyorlar hocaya bakarsan ki dünya çalışma diyorlar yani. Dünyayı bırakalım mı? Yani baştan söyledim muhterem cemaatimiz. Dünya zaten bırakılmaz. Susuyan bir kimse ağzı kurumuş, dili kurumuşsa yanıyor kişi. Su içmez mi kişi içer. Hatta su yanında yoksa gider parayla alır, pınara gider, çeşmeyi alır kişisi. Üşüyen kimse durur mu? Durmaz tabii. Üşüye sarılır mutlaka muhteremler böyle şey. Yani dünya yaşamı zaten doğaldır bu. Bu olacak zaten böyle şey. Ama peygamberlerin nedir görevi? Peygamberlerin görevi insanları öbür aleme hazırlamak. Neden? Dünya geçicidir, o alem ise ebedi kalıcıdır. Mümin suresi ayet 39'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi, Hz. Musa'nın kavminden bir ehli iman, insanları daveti Mevlamıza. İnnemâ hâzi hayâti dünyâ. Ey kavmim, ey toplum, milletim diyor. Dünya hayatı nedir? Meta, bir metadır. Nedir meta? Bir oyalanma. Bir atasözümüz vardır bu konuda. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Benim bu dikkatimi çok çekiyor. Tabisini çekmiştir. İster kiralık olsun, ister satın alma olsun. Bir kimse bir eve, yeni bir eve taşındı mı ne yapar? Bir yeni düzenir eve. Bir temizliği, badanası. Hele kişi satın almışsa, işte bayağı bir değişim yapar kişi böyle şey. Önceki bunu yapmıştır, oyalanmıştır. Bu da biraz oyalanacak böyle şey. İş hayatı bunun gibidir. Makam mevki de bunun gibidir. Bir insanın en üst makamlara bile gelse oraya kim daha önce geldi onlar da oyalana gittiler onlar. Bir evlullah vardır İram Ethem Hazretleri diye. Bu zamanında Horasan'da padişahtı. Devletin başı yani kendisi. Sarayda yaşayan kimse. Babası da padişahmış. Sırada doğup büyümüş. Bir gece bakıyor çatıda, sayın çatısında bir gürültü ama çok bir gürültü. Böyle kedi falan değil. Askere emir veriyor, bakın ne var çatıda. Bakıyor çatıya, askere bakıyorlar. İri yarı bir adam çatıda koşup duruyor. Yakalıyor bunu, başına getiriyorlar. Padişah yatağınıza oturmuş, yatacak zaten. Bakıyor, iri yarı bir adam. Çok iri adam. Soruyor, ne işin var senin çatıda? Padişahım, sakin ol, kızma be. Anlatayım. Bir anlat bakalım. Padişahım, ben deveciyim. Benim devem kayboldu, onu arama çıktım taban çatıya. Padişah daha çok kızıyor. Bir adam, sen deli misin? Deve çatıya çıkar mı? Pire mi o? Deve çatıya çıkar mı? Şöyle diyor o kişi. Ey padişahım diyor Elmeli. Ey padişahım. Oturmuşsun küçü yatağına. Her tane hizmetçiler uşakların eterine koşuşuyorlar. Utanmadan altından cenneti bekliyorsun içiyorsun böyle diyor. Kayboluyor gidiyor. Kayboluyor gidiyor. Melekmiş efendim. Padişah uyuyamıyor. Bunu göre uyuyamıyor tabi gece. Hep düşünüyor. Başlıyor, sonra düşünmeye başlıyor. Ne olacak, sonra düşünmeye başlıyor. Bir saraya bakıyor, bir de mezara bakıyor şimdi. Yani saraydan mezara gitmek. Sabah oluyor. Sabahtan toplanmış devlet erkanını, içtima etmiş. Bazı şey görüşecekler. Danışmanlıkla toplanmış. Aynı kişi yine içeri giriyor, saraya giriyor. Padişahım, bir dakika. Başka biliyor tabunun şimdi boş olmadığını. Buyurun bakalım. Padişahım, bu saray kimin? Benim. Daha ver kimin de? Babamın da. Daha ver dedemin de. Ey padişahım, sana da kalmayacak. Diye yine kaybolur. Yani dünya hayatı gerçekten bir oyalama muhtemelen. Yani mal da yalan, mülk yalan böyle. İnsan malım benim, benim der böyle. Yani kişi yine bir araba alır da, hele biri bir hafif çizsin bakarım, bir fıçı bir şey böyle. İnsanın canı gider muhteremler. Ama araba ne oluyor? Araba sonunda kalıyor muhteremler. Köşlere kalıyor sonunda. Ve innel ahirete, ahiret nedir? Burada Mevla buyuruyor. Hiye, o ahiret, darül karar, darül karardır. Ne darül karar? İstikrar yeri. İstikrar yeri efendim. İstikrar, yani sürekli devamlı yeri ahiret. Ne açıdan? İnsan dünyada yazın, yola çıkar da kişi yolda bir mola verir. Genelde neresini insan seçer? Aşık yeri seçer insan bakar. İnsan başta bir mola verir. Nereye oturur kişi? Tabii gölgeye oturur insan. Oturur. Vakti müsaitse işte orada bir şey yemeye falan başlar. Ama biraz sene olur. Oraya gölgede güneş gelir baktır. Güneş gelir baksa. İşte dünya bu muhtemelen. Yani gençlik gider, yaşlılık gelir muhtemelen. Sağlık gider, hastalık gelir. Zenginlik gider, fakirlik gelir. Güler insan ağlamaya başlar muhtemelen. Güler insan. Ne der kişi? Aklınca, efendim ben işte aklı böyle bir akıllıyım. Önlüğümü aldım, şunu bunu yaptım der. Malına mülküne makamına güvenir. Ama bir telefon çalıyor, bir de hep telefonu çalar. Ne oldu? Kızın trafik kazası geçirdi baktım. Ay eyvah ne oldu iş baktım. Her önlüğünü almıştı. Makam mevki de var, yetkisi de var. Emirler verebiliyor. Her şey de var. Ama bir telefon var, bir telefon var çalıyor. Bir telefon var, bir telefon böyle. Alo. Evet, trafik polisi arıyor. Efendim kızının trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürüldü. Ne oldu acaba? Öldü mü, sağ mı acaba? Bak. Yani dünya devamlı ne oluyor? Karşıtıyla yer değişiyor. Karşıtı yer değişiyor. Her şeyin bir karşıtı var ya. Gülen bir anda ağlama başladı. Yaşlı daha yaşlanıyor, ölüyor böyle. Genç yaşlanıyor. Sağlıklı hastalanıyor. İnsan sakat kalabiliyor. Kim olsa olsun bak. Efendim, yok, özel uçağın var. Uçağı kaza yapıyor. Ölmese bile sakat kalabiliyor muhtemelen böyle. Denete geziyor işte böyle. Yani dünyanın bir numaralı kişisi olsun dünyada. İki DNA alır. Öyle gelecek muhtemelen. Sonra ölüm var dünyada muhtemelen bak. Mevla buyuruyor. Ve innel ahirete hiye darul karar. Bak. Ayet-i kerim var. Allah kerim var. Ne de ahiret? Ahiret darul karar istikrar yeri böyle şey. Ne var ahirette? Sürekli gençlik. Abi, 30 yaşında erkek ve kadın. Hep aynı yaş. Arada milyonlar yıl geçecek. İnsanlar yaşlanmıyor arada. 30 yaşı görünümünde o görünümde o saatte kişi. Cennette sağlık var. Ebediyen sağlık ama. Kimsenin ne başı ağrıyacak, ne dişi ağrıyacak, ne bir şey olacak. Cennette devamlı mutluluk, huzur. Kötü habere gelmiyor ki muhteremler. Cennette kötü habere gelmiyor ki cennette. Devamlı mutluluk böyle. Devamlı huzur. Sürekli huzur böyle. Sonra hayat devamlı hayat. Ölüm yok cennette. Cennette mevsim yok cennette. Yaz seviliyor icabında ama arkasında kış, kara kış da var ama. Tipi borama var ya. O da girecek ama ya. Ama cennette yok muhtemelen. Aynı mevsim böyle. Cennette gece de yok. İnsan mesela yazın arabasıyla pikniğe gider bir yere. Kişi bir sağdan bakar, bir güneşe bakar. Akşam olmadan çıkalım, karanlık kalmadım da. Cennette yani devamlı gündüz, orada gece yok cennette muhtemelen. Devamlı gündüz cennette böyle. Onun ışığı, nuru kendisinden cennette. Güneşe yararlar mı cennet? İşte Mevla buyuruyor muhtemelen bak. Yani işte dünya bu, işte ahiret bu. Ne buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de? O halde ebedi olanı fani olana tercih ediniz buyuruyor muhteremler. Zaten akıl mantığı da ne yapıyor? Bunu gerektiriyor, akıl mantığı da bunu gerektiriyor. Hadis okuyorum inşallah Ramuz'dan Gül Aleyhisselam Hazretleri. Küllü ne'imin zailün. Dünyada her nimet zeval bulur gider. Her nimet. İlla ne'im ehli cenneti, ancak cennet ehli nimeti o ebedidir. Aynı şekilde kalır. Şimdi gelelim muhteremler. Evet, ahiret gerçeği bu. Ne gerekiyor ama? Oraya dünyada yatırım yapmamız da gerekiyor ama. Yatırım yapma gerekiyor cennet. Hazır gerekiyor. Ne yapma gerekiyor şimdi oraya, ahiret alemine? Ayet-i Kerime Şura ayet 20'de. Sure 20, Şura ayet 20'de. Bakın ne güzel Mevla buyuruyor. Güzel Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yürüdü harsel ahireti. Kim ki ahiret ekini isterse. Hars ekin ekme. Anlamına geliyor. Kim ki ahiret ekini isterse. Ne diyor dünya? Dünya ahiretin tarlası muhtemelen. Dünya mezratül ahire. Dünya ahiretin tarlası. Yani şu birkaç kelime mi? Dünyanın tanısı. Üç kelime. Üç kelime de ama muazzam bir gerçekler bu da gizli ama gerçekler. Bir gizli bunlar. Ne var bunda? Düşünün ki bir insanın tarlası da var, evi de var. Bir de tarla, tarla ekme yeri, çalışma yeri. Ev istirahat yeri, yaşama yeri. Kimse tarlasına koltuk arabaya götürmez oraya. Evet, alıyor koltuk kanepeyi, evini alır bunların muhtemelen. Ama ne biliyor Aleyhisselam Hazretleri? Değil mi? Dünya ahiretin tarlası. Demek ki dünya o kadar rahat edecek bir yer değil muhtemelen. Evet, rahat etmek istiyorum ama edemeyiz ki zaten. Edemeyiz muhtemelen. Çünkü hayat sürekli değişiyor hayat muhtemelen. Mevlamız buyuruyor, kim ahiret ekini isterse, yani kim ahiret kazancını isterse, kim oraya yatırım yaparsa, nezid lehü fî harzih. O kimsenin orada ekinden, Mevla buyuruyor, ziyadeleştiririz. Bakın ziyade, yani fazlalaştırırız onu, çoğaltırız onu. Çoğaltma. Çoğaltma. Bir insan ahirette yatırım yapıyor, yatırım yaptığı kadar kalmıyor. Allah onu kabul etti mi? Onu benim çoğaltıyor. Çoğaltıyor. Nasıl çoğaltıyor? Ecem olsa inşallah. Ve men kevredir harset dünya. Kim de dünya kazan isterse nü'tihi minha ona dünyadan veririz ama onun ahirete nasip olmaz. Şimdi burada Mevlam bizlere ölçü verdi ekini. Ekin. Ahiret yatırım deyince tabi yalnız ekin olmuyor muhteremler. İnsan mesela ahirete para da gönderir. Kişi ahirete Kur'an da gönderir. Zikrullah gönderir. Sabahşehir gönderir. Hayır gönderir. Namaza gönderir. Tarlaya, bağa, bahçeye ne ekilir muhteremler? Böyle her şey ekilebiliyor. Her şey ekilebiliyor. Yöreye göre bu değişik farklı oluyor böylece. İşte ibadetler de insanlara göre farklı oluyor. Tabi farzın dışında. Yani farza gelince nedir farz? Bu temel gıda bu. Yani bu da Türkiye'de. Farz temel gıdadır. Bu olmasa şarttır bu. Bunun dışında ne kalıyor gerekiyor? İnsanların tarlasının durumuna göre, zevkine göre değişiyor. İbadette böyle oluyor muhtemelen. Tabi farzın dışında isteyen çok Kur'an-ı Kerim okur. İsteyen Allah'ı zikreder. sarbaşları getirir, kelime-i tevhidi getirir, tesbihatı yapar, Allah yolunda çalışır, cihat eder, oruç tutar, her şey yapabilir. Bunların her biri neye benziyorlar? Birer tohuma benziyor bunlar. Etki ekiliyor, mahşerde biçilecek mahşerde. Şimdi nasıl çoğalıyor bunu ona gelelim inşallah muhteremler. Yine ayet-i kerimeyle Kur'an'ı Kur'an tefsir eder. Açıklar yani böyle. Oraya giden her şey ne oluyor orada? Çoğalarak orada karşısına gelecek mahşer mizana. Bakara ayet 261'de Mesulüllezine yunfikune malen fî sebilillah. Allah görüyor. Allah yolunda malını harcayanların misali, örneği neye benzer Mevlam biliyor. Allah yolunda infak ediyor malını. Tabii malını infakı Allah yolunda verir. Bedenini Allah yolunda infak eder. Aklını infak eder. Eder muhteremler. Mesela bir insan parası yoktur, fakirdir. O da aklıyla yardım eder. Yolda bir fakiri, garibi görür, hastayı görür. Onu koluna girer, yardım eder. Bu da nedir? Bedenin infakı bu da. İnsan bildiği bir şeyi birisine öğretir. Bu da ilmin infakıdır bu da böylece. Allah yolunda. Kemeseli habbetin bir habbeye benzer. Habbe bir tane, huba tanesi. Bu da tanesine benzer. Enbetet seba sena bile. İnsan elinde bir tek buğday var şimdi. Tek buğday muhtemelenler. Tek buğday. İnsan yeri eşti. Bunu yere attı. Tuttu mu tuttu mu ne olur şimdi? Enbetet o bitirir. Seb'a sena bile yedi sümbül. Yedi başak. Bitirir böyle. Fikir sümbületin miyeti habbe. Her başta 100 tane olsa ne olur? Etti 700 bakın teremler. Bu nedir? Bir gayb alemindeki bir güç kudret. Bunu burada topraktan çoğaltı muhtemelen bak. Çoğaltı muhtemelen. Bir yeri güç kuvvet var, gaybi gibi, gizli bu böyle. Biri merak etmiş. Bunların bulunduğu yörede de karpuz kabuğu ekerlermiş devamlı. Çok verimliymiş, öyle yaparlarmış. Bu kimse ne yapıyor? İşte bir tarasına gidip tefekkür ediyor şimdi. Allah'ım, şu kadar yıldır ben buraya karpuz ekiyorum. Her sene şu kadar tohumdan karpuz alıyorum. Kaç yıldan beri? Ama tarla eksilmiyor ama. Aynı tarla duruyor ama. Benden önce babam yıllarca, dedem yıllarca bu işi yapmışlar. Yani asırlarca bu tarlaya kabuz kabuğu ekilmiş. Her yıl bu tarladan bu kadar ton kabuğu alındığı halde toprak aynı duruyor gene ama. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Ne yapıyor bu kimse? Özel bir tahttan bir saksı yapıyor büyükçe. Yapıyor. İçinden toprağını dolduruyor. Bunun içine karpuz çekirdeğini ekiyor bu. Biliyor bu iş tabii kendisi de. Ekiyor bunu. Tabii karpuzlar oluyor. Büyüyor karpuzlar. Büyüyor karpuzlar. Bu kimse toprağa saksıya koyarken toprağa dartmış ama. O zaman okka ile 40 okka toprağa koymuş. 40 okka toprağa koymuş. Dartmış bunu. Yazmış bunu. Karpuzlar büyüyor. Karpuzları kesiyor. Büyük büyük karpuz olmuşlar. Karpuzları kesiyor. Yani kökünden kesip koparıyor karpuzları. Dartıyor. Karpuzları 60 oka geliyor. Toprağı dartıyor. Yine 60, 40 oka toprak mı terimler? Ne yapıyor? Secdeye kapanıyor. Allah'ım bunu veren senmişsin Rabbim diyor. Bak, azı cemaatim. İnsan bak yere bir buğday atıyor. Bak bir buğday atıyor muhtemelen böyle. Yedi başak verdi mi 700'e çıkıyor böyle. Mısır da bunun gibi. İnsan bir tek mısır yere atıyor insan. Mısır tuttu mu ne oluyor? Kaç tane mısır soma veriyor böyle. Her birine güzel tane oluyor. 700'e geçiyor. Birini de geçiyor bu. Bir de meyve ağacına gelelim. Bir çekirdek alt tarafı. Çekirdek. Aslı çekirdek bunun. Böyle. Bir kiraz çekirdeği mesela. Yere ekiliyor, eriş çekirdeği ekiliyor. ağaç tutumu ne oluyor? Bir verişinde kaç yüz tane verdiği gibi her yıl veriyor, devamlı veriyor bu. Ama toprağı eksilmiyor toprak muhtemelen. Eksilmiyor toprak bu şekilde. Bir alim şöyle buyuruyor muhteremler. Bir kimsenin eline diyor tohumluk buğdayı var. Kişi ahmak kişi diyor. Ya buyurun aptal kişi diyor. Şöyle düşünüyor. Ben bu buğdayları yere atacağıma yiyeyim ben bunları böyle diyor. Bunları öğütüyor diye ekmeği yiyor bunları diyor. Ya bitti gitti. İşte bir insan diyor artık yatırım yapmasa onun da örneği buna benzer bu muhtemelen. Yani namaz kılma, şunu yapma, bunu yapma, artık çalışma. Burada ben yiyeyim de dünya ne olsa olsun dersen diyor. Buna benzer bir muhtemelen. Bir yerde bir cami varmış muhtemelen. Meşrit varmış bir yerde. Ben göremedim, duydum ama. Yani sağlam yana duydum. Bu caminin ismi neymiş? Sanki Yedim Camisi. Sanki Yedim Camisi imiş ismi. Peki neden bu kaynaklıyor bu şekilde dedim. Sordum merak ettim. Dediler şöyle cevap verdiler bana. Dediler ki bu cami yaptıran kimse canım bir şey isteyince tabi temel gıdan dışında ben canım mesela bir dondurma istiyor. İşte bir çay canı istiyor. Ne yapmış? Ne kadar dondurma mesela diyelim bugün 1 lira. Sanki yedim. 1 lirayı bir kere atıyorum derler. Cenab-ı portakal istiyor. Kaç lira 2 tane portakal? İşte 2 lira mesela. 50 kuruş 5 lira mesela. Sanki yedim diyor. Parayı kere atıyor böylece. Uzun yıllar bunu devam ediyor. Bir açıp bakıyor kasayı. Onunla bir cami yaptırıyor derler. Yaptırıyor. Yaptırıyor. Ben gelmedim şu an duydum bu şekilde. Demek ki bakın muhteremler bizler de muhteremler böyle yapsak bizler de mesela böyle sanki yedim gibi birine yedirsek, ikram etsek tabi bunun dışında yalnız tabi paramal değil muhteremler böyle. Bir de bedensel ibadetler, bedensel böyle. Bedensel ibadet daha da üstündür böyle. Bedensel ibadet mesela farz zaman dışında eve geldik. Hele kışın uzun gecelerde yatsı yıkılı camide eve geldik. Uzun geceler ne yapalım değil mi? Sanki yattım uyudum. Abdül sazı yiyelim, iki kez namaz kılalım. Ya Rabbi bunu harita gönderdik işte. Oturalım bir Yasin okuyalım biliyorsak. Ne oldu? Harita gönderip o temelde. Efendim Fatih okuyalım, İhlas okuyalım. Allah Allah diyelim, savaşa getirelim, oraya gönderelim muhtemelen. Ne gönderirsek oraya? Bak bu adam bir cami yaptırılmış, inşallah biz de mahşede bunu görürüz azı cemaatimiz. Yani bir gerçek var şimdi burada. Her toprak verimli olmuyor ama muhtemelen başladı. Ne gerekiyor? Önce toprağın mümbit olması, verimli olması bir. İkincisi tohumun da güzel olması gerekiyor. Toprak güzel ama tohum yaramaz, yine olmadı. İki, üçüncüsü ne gerekiyor? Bir de hava koşulları olması gerekiyor. Toprak güzel mümbit arazi. Tohum çok güzel. Ama hava çok kura gitti, yandı. Bir şey alamadı muhtemelen. Çok yağış oldu, sel bastı. Allah'tan. Üç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Mümbit arazi, güzel tohum ve güzel hava koşulları. İşte ibadet de buna benziyor. Nedir mümbit arazi? İnsanın kalbi. Kalbi muhtemelen. İnsanın kalbi ihlaslı olacak. Allah için olacak. Tohum nedir? Amelli ibadetler, bunların da bilinçli olması gerekiyor. Üçüncüsü de gerekiyor hava koşulları? Ahlak, ahlak muhtemelenler. İnsan ahlak güzel olmazsa, insan bir yerini yapar, yani yıkar muhtemelenler. Ahlak olacak böyle. Üç ibareye geldi Allah'ın inşaatı Teala. Demek ki ne olur insan ne harita gönderirse orada çoğalara karşısına çıkacak inşallah mahşere, mizanda muhteremler. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhterem bizlere hadis-i tabarenden لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا Ey ümmetim, ashabım, eğer benim bildiğim size bilseniz diyor Resulullah buyuruyor Aleyhisselam. Ey ümmetim, ashabım, eğer benim bildiğim size bilseniz diyor. Neyle ilgili? Tabi ahirete ilgili muhterem. Yani insan nasıl ölüyor, nasıl can veriyor. Ölen kişi kabrinde ne yapıyor? Kabrinde. Sonra kabirden kalkış, mahşer yeri, sırat köprüsü, cehennem ve cennet. Peygamberler bunları göze görüyorlar muhtemelen peygamberler. Hatta Evlullah bile keşfen bunları görür bunları. Görürler bunları. Peygamber öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ey ümmetim, eğer benim bilimsi bilseniz لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيُتُمْ كَثِيرًا Az güler, çok ağlardınız. Derler. Az gülerdiniz, çok ağlardınız buyuruyor. Eğer diye buyuruyor, benim bildiğim bilseniz. Derler. Bir gün bir evliyanın biri bir köyün kenarından geçerken o köyde de bir cemiyet varmış. Düğün cemiyeti varmış köyde de. Tabii genç kızlar giyinmişler. Allı morlu geçtiğini giymiş kızlar. Genç kızlar görüşüp geziniyorlar. Bu Evliullah şöyle bir kızlara karşıdan bakıyor. Ağlama başlıyor baktırenler. Ağlama başlıyor. Soruyorlar. Efendim niye ağlıyorsun? Ne oldu hayrola? Şu kızlara baktım da onun için ağlıyorum. Bunların durumu diyor mezbahaneye giden koyunların kuzuların durumuna benziyor böyle diyor. Yani kuzular mezbahaneye gidiyorlar, kesime gidiyorlar ama hayvan bilmiyor. Kuzular bilhassa atlatıyor, oraya gidiyorlar böylece. Bu kızların durumu diyor onlara benzettim diyor. Bana Rabbim onların diyor geleceğini gösterdi şu anda diyor, keşfen diyor. Şu mavili kız var ya diyor, kız ömrü uzun biraz. Ama çok çekecek dünyada böyle diyor. Felç olacak, kimsesiz kalacak, yatağını işleyecek, bakılmayacak, kirlenecek. Yani itilip kakılacak bak diyor. Zavallı bilse o durumunu, şimdi de gülme böyle diyor. Filan kız var ya diyor, onun ömrü az diyor. Ömrü az diyor. Onun da diyor, mezar durumu bana Rabbim gösterdi diyor. O da diyor, mezara girdiği anda yılanı saldıracaklar, o adam görecek böyle diye. Onları sayıyor muhteremde, bakınız böyle. Yani şu zavallılar bu durumu bilseler, böyle gülüp eğlenemez diyor muhteremler. Bizler de tabii aynı konumdayız. Farklı değiliz de bizler tabii muhteremler. Konumda efendim. Yani kimse onun ne olduğunu bilemiyor, kimse bilemiyor. Ama bir gerçek var ki, ölüm diye bir gerçek var, kefen diye, tabu diye bir gerçek var ve mezar bizi bekliyor muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri işte, eğer benim bildiğimi bilseniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Ve lehane aleykümü dünya. Dünya size o zamanlar çok hafif dünya gelişlere böyle. Yani dünya önemsizleşir gözünüzde o zamanlar, dünya. Tabii dünyada çalışma zorunlu olan var mı başka bunlar böyle. Ama bunlar yani gerek diye çalışma gerekiyor. Lüks değil. Böyle asar tümül ahirete, ahiret dünya tercih ederdiniz buyuruyor muhteremler. Demek ki bir insan tabii Peygamberimizin bildiğini bilemeyiz. Bu bir gerçek muhteremdir. Evliya bilemez, peygamber bilemez. Ama hiç olmazsa bizler de biz ahireti düşünsek, Daha doğrusu sonu düşünecek. Sonumuz belirli ortam muhteremler. Demek ki ne yaparız? Az güleriz, çok ağlarız yani. Üzülürüz yani böyle. O aleme çalışırız. O zaman dünya dertleri gözümüze küçümsenir. Dünya dertleri. Yani dünya derdi o zaman çok hafif kalır. Dünya dertleri. Hem işte başım var, dişim var, şun buyum var. Kıtlık mutluk var. O zaman hafifler bunlar böyle şey. Bir yol anlatayım işte bu konuda inşallah. Bir gün çarşıda giderken tanımadığım birine karşılaştık. Yolda bana bu sarıldı. Ağlamaya başladı. Tanımıyorum kendisini. Dedim hayrola, hele gel biraz da konuşalım beraber dedi. İsrareti çok. Gitti oturduk bir yere. Çok israretti oturduk bir yere. Bakın aynısı onun anlatını nakledeyim size. Aynen böyle. Yani ben çok bunu duygulandım bundan. Unutamıyorum ben bu olayı. Şöyle dedi. Benim bir tek oğlum var dedi. Tek oğlum hayatta. Başka belan bana hayat vermedi. Bir tek oğlum var. Oğlum askerden geldi. Tabii evlenmeye bunu karar verdik evlendirmeye. Aradık, taradık. Buna bir kız bulduk dedi. Her şey yoluna gidiyor be. Yani karşı tarafta namaz kılan Müslüman dedi. Karşı tarafta be. Öyle Müslüman karşı tarafta. Sıra da geldi de şu anda düğüne geldi sıra. Şimdi dedik de kız tarafı illa salonda düğün olacak. Sadı cazdı. Öyle istiyoruz. Güzel ama bak siz Müslümansınız elhamdülillah. Namaz kılıyorsunuz bak. Bizim Müslüman elhamdülillah. Allah'ın haram kılıyor. Bunu böyle yapmayalım. Ben paradan kaçmıyorum. O vereceğim para ilk katını size vereyim. Ama o işi yapmayalım. Bak illa bastırıyorlar. Sonra düğün olacak. Eve geliyor. Hanımı da aynı şey istiyor muhtemelen. Hanımı da. Örtülü hanımı, namaz kılan kadın. Ama demek ki dışı Müslüman. İslam da almamış. Ham da böyle. Hanımı o da olsun efendim. Bir oğlum var benim. Ona hürmetini göreyim. Hanım yapma böyle. Allah bunu yasaklıyor ama. Nasıl ben bu işi yapabilirim bunu? Nasıl Allah işten edebilirim ben? Yok kadın olacak. Oğluna soruyor. Oğlu aynı fikirde baktı. Oğlu da hanımı karşı taraf aynı fikirde. Bu yalnız kalıyor bu. Yalnız kalıyor. Hatta şöyle olmuş olay. Artık bu zorlanıyor bu kimse. Artık zorlanıyor kişi artık böylece. Artık sonunda bu da ne yapıyor? İsteksiz buna razı oluyor sonunda. En sonunda. Bakıyor komşuları karşı tarafta. Hatta kardeşleri karşı tarafta. Oğlu hanım başka tarafta. Karşı tarafta. Tek kalınacak. Bu zorlanıyor. İsteksiz öyle ikrah ile razı oluyor. Razı oluyor. Tabi davetiyeler de basılıyor. Filan düğün salonunda şu sağ şu arasında işte düğünüze buyurun derette. Davetlerin basıldığı gece bu evine gidiyor. Yaslamadan sonra yatıyor. Rüya görüyor. Az sonra hem de. Rüya görüyor. Rüyasına bakıyor. Bir düğün salonu. Karşıdan görüyor. Düğün salonu. Düğün salonunda sazları çalıyor, cazları çalıyor, aykırıkta bağırışıyorlar, oynayanlar ortada, gülüşmeler, kahkahalar, şunlar bunlar ediyorlar. Ama biraz sonra ateş çemberi alıyor orasını. Ateş çemberi alıyor böyle. Ateş muazzam çemberi alıyor, ateş daralıyor, düğün salonu basıyor. İçinden ateş, alev, dumanla, sisler çıkarken bu defa gülüşmeler acıya dönüşüyor. Bağırmalar, feryatlar içerisinden can kurtaran diye bağırmalar, çağırmalar yanıyor. Uyanıyor. Uyandığı gibi hanımla kalk kalk. Ben böyle bir rüya gördüm. Ben bu işten vazgeçiyorum. Yani dünya bir tarafa, oğlum bir tarafa, her şey bir tarafa, Allah bir tarafa. Ben bu işten vazgeçiyorum böyle. Durun böyle böyle. Kadının böyle yine kadına yanaşmıyor ama. Canım o rüya diyor böyle kadına. Ben bu çıktım böyle diyor. Hemen kimlere davet vermişse kendisi ona telefon açıyor. Ben bunu iptal ettim böyle diyor. Bu işe vazgeçtim ben diyor. Bunun üzerine hanımın arası tabi kopuyor. Oğlun arası kopuyor. Akşam eve geliyor. Hanımı odasına girmiş, kapıyı kilitlemiş. İş almıyor bunu böyle. Oğlun arası sabah ayrı. Sonbahar havada biraz soğukmuş da. Eve geldim dedi bu. Tabi hüzünlüyüm dedi. Odama gireceğim baktım dedi. Oda içten kilitlenmiş. Hanım kilitlemiş. Almış dedi. Oğlum bir odada yatıyor dedi. O anda salon kaldı bana dedi böyle. Salona bir kanepe uzanıyor. Havada biraz serinmiş. Üzerimiş örtemiyordu ama. Yürüyüp bari üstüne yatıyor oraya böyle. Yatıyor ama tabii hüzünleniyor ama bu. Aile dramı tabii içerisinde. Hanımı konuşmuyor karşı, oğlu karşı, her şey karşı. Yalnız garip de kaldı, tek başına kaldı. Hüzünleniyor, yatıyor, ağlama başlıyor yattığı yerden ama. Allah'ım ben bunu senin için çekiyorum Allah'ım öyle diyor. Ben buna katlanacağım Allah'ım diyor. Sen bana sabır ver Rabbim diyor. Yani başına geçeceğim bunu çekeceğim. Allah'ım sen benden razı ol diyor. Böyle içten dua ediyor, ağlayarak uyuyor bu. Ama Allah her şeyi görebilir muhtemelen. Bir şey boşuna gelir mi? Gitmez. Kesin gitmez böylece. Gece yarısından biraz sonra bu yine bir rüya görüyor. Rüya görüyor. Nasıl rüya görüyor? Evi bir nurlanıyor. Ayağa kalkıyor. Buna haber geliyor ki Resulullah seni ziyarete gelecek. Resulullah seni ziyarete gelecek. Haber geliyor. Allah Allah. Nasıl Allah'ın Resulü, peygamberimiz benim gibi ümmetine nasıl evine gelir, ben kimim ki böyle diye utanıyor böylece. Dış kapıya çıkıp bakıyor. Üç kişi geliyorlar. Ortada biri ama yüzüne bakayım sırf nur. Sağında biri, solunda biri. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'miş yanındakiler de evine geliyorlar böylece. Bu şimdi böyle iki büyüklüğüm oluyor. Artık şey yapıyor, böyle eziliyor, büzülüyor. Ya Resulallah. Buyurun ya Resulallah, buyurun ya Resulallah diyor. İçeri giriyorlar. Peygamber bakıyor, peygamber gülümsüyor buna bakıp da. İsmi unuttum, şimdi ismini hitap ediyor. Kendisine ismini hitap ediyor. Niye ağlıyorsun? Niye bu kadar üzgünsün? O zaman yine ağlama başlıyor işte rüyasından bu. Ya Resulallah, benim durumum böyle bir ya Resulallah. Böyle işte. İşte hanım bana böyle yaptı bak, oğlum böyle yapıyor, böyle yapıyor diyerekten. Peygamber'den şöyle yapıyor bak, peygamber şöyle yapıyorsun böyle. Yine ismini söylüyor bak, şey, örnek mevcut Ömer derim. Ya Ömer, Allah senden razı. Ben senden razıyım. Hazreti Bekir çıkıyor, ben de senden razıyım. Hazreti ben de senden razıyım. Bu sana yetmez mi peygamber? Yetmez mi sana bu? Bu tabi öyle bir fiil alıyor ki anda peygamberle görüşüyor, konuşuyor. Yeter ya Resulallah, bağırıyor Hüseyin Bey. Yeter ya Resulallah, siz benden razı olunuz böyle. Bağırıp uyanıyor kendisi böyle. Uyanıyor kendisi ama boşanıyor tabi. Ve manevi tat feyiz almış. Boşanıyor kendisi, ağlama başlıyor. O kadar tatlı ağlama başlıyor ki, o tatlı ağlıyor kendisi. Hemen gidiyor lavaboya, abdest alıyor. İki rekat şükür namazı kılayım diyor. Bana Rabbim diyor, peygamberimizi ayağıma gönderiyor buraya. Benim gibi kuluna Mevlam. Allah şükür edeyim ben bunun için diyor. İki rekat namaz kılayım diyor. Namaza duruyor. Çok tatlı namaz kıldım diyor kendisi bile. Ama ağlayarak namaz kıldım diyor. Çok namaz kıldım. Namazın sonuna geliyor, ettiyatı otururken hanımı çıkıp bunun yanına geliyor hanımı. Hanımı çıkıp geliyor yanına geliyor. Hanım da ağlıyor anda. Oturuyor bunun yanında hanımı. Oturuyor bu yanına. Bekliyor bunu. Selam verince hanım buna sarılıyor. Ne o hakkını bana helal et hanımı. Hakkını helal et Allah aşkına bana hakkını helal et bana ne olur. Hakkını helal et Allah aşkına. Kadın ağlıyor böylece. Hanım ne oldu sen ne oldu hayrola? Aman sorma sorma. Sorma. Ben seninle beraberim artık onlar. Ne oldu hayrola? Rüyamda kendimi cehennemde gördüm yok derimler. Kendimi rüyamda cehenneme gördüm. Cehennemde yanıyor cehennemde böyle diyor. Ateş! Her taraf alev. O gayet yani buharları ateşleri buharda yakıyor böyle. Zebaniler bağırışıyorlar. Köpekten saldırıyorlar cehennem köpek saldırıyorlar böyle. Cehennemdeyim böyle diyor. Yanıyorum be yanıyorum böyle diyor. Başımı kaldırıp baktım sen cennete gördün diyor. Sen cennetesin böyle diyor. Hani yalvardım diyor. Ne olur beni kurtar. Beni Allah aşkına kurtar dedim diyor. Hiç sen bana bakma dedi. Dalgın olduğunu belli o zaman dedi. Ben diye yanlış olduymuşum diyor. Ben sana beraberim diyor. Evladın bizdense o biz olsun diyor. Her şeyi feda edeyim. Ben sana beraberim böyle buyurdu. İşte hadis-i şerif burada çıkıyor muhteremden. Peygamber buyurdu. Eğer benim bildiğim size bilseniz az güler çok ağlarsınız ve dünya senin için, dünya senin için küçümser dünya derdi. Önemsenmez dünya derdi. İşte adı cemaatimiz. Demek ki elimizdeki fırsatları dünyada kaçırmamak gerekiyor. İnsana dünya hayatına bir daha fırsat veriliyor. Bir defa, tek bir defa. Yani ikinciye hayır yok. Hayır yok böylece. Demek ki inşallah Teala buradan ne gönderirsek o arta gidiyor. Bir de ne kalıyor şimdi burada? Dünya ahiret çekiştiği zamanlar, çatıştığı zamanlar. Yani bu kişinin durumu gibi bak şimdi de bak. Şimdi bu kişinin durumu ne oluyor bu kişinin durumunda? Dünya ahiret çatışıyor şimdi bunda böyle. Yani dünya ağırlık basıyor ile düğün olsun diye. Allah bundan razı olmuyor. Ahiret bundan razı olmuyor. Bu ne yaptı şimdi burada? Baki olanı, ebedi olanı fani tercih etti. Bak bu dağına böyle. Değil mi muhtemelen bak şimdi bak. Yani bu kişi ne yaptı burada? Dünyayı terk etti, ahireti tercih etti böyle. Yani dünyayı göğüsledi. Her şey sineye çekti böyle. Bir aile içerisinde her türlü şeye katlandı. Bunalıma katlanan kişi ne yaptı? Allah beni yarasın yeter dedi böylece. Ahirete tercih etti. Daha dünyada kişi ödül mükafatını aldı muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.